صورت ته ایک یو کم شپیتم نمبر دی 59 پس د صورت سبا مخکې د صورت مؤمن نه صورت الغرف ته مو هی غرف بګرو ستراضی او زمر بګی سیق الذین راضی زمر بګی ذکر دی مخکې صورت کې وی چې نیکانو بندگانو باندې مصیبتونه راغلی وو نو دلته وی فاعبد الله مخلصا له الدین فاعبد الله چې کله نیکان بندگان عاجز او صفات کی وی او صفات کی وی مصیبتونه به څه شیو راغلی وو نو اوس ته کمنو حاجتونه صرف د چانو غواړي او عبادت صرف د الله وکړي فاعبد الله مخلصا له الدین داود سورت العبادت لله وحده فاعبد الله مخلصا له الدين صرف او صرف د الله عبادت وکي سورت څه کم ده نو پنځه سبقونه ده اول شلو آیاتونو کې اولنې باب ده بیا څه کم ده نو دویم باب د 21 نا تر 37 پورې و در شم پورې درم باب دا 10 در شم نا سرات نمبر 46 شپږ څلوېښتم پورې د اوس څلوېښتم نا سرات نمبر 61 یو شپېتم پورې سلورم باب بیا د دوه شپېتم نا تر اخره پینزم باب دا پینزه سبقونه دی خو با دی پینزو وارو بابونو کی یو شان مضمونو ندی یو شان مضمونو ندی دلیل دلائل اقلیا زورن تقابل دا زمرتین دی مومنان و کافران دا مومنان و دا مشرکان و تقابل دا پار باب کیوی متشابهن تک په کراغ لده نو یو شان مضمون بوزی مضمون یو شان بوزی نو دلائل وی پکی پاہر یو باب کی دلائل اقلیا ورسره چه کمدنو زورنی بوی پنمانلو او تقابل وی دا مومنانو دا کافرانو دا غی دا صفتونو او دا غی دا نتیجو تقابل وی امتیازات کے ذکر دے زمرتینو تقابل او اللہ یتوفى الانفس تنزیل الکتاب من اللہ سورۃ زمر دی واجہ دا حوامی مدپارا دا حوامی مدپارا دی واجہ دا حوامی مچکم مسلی دی حال تک دل تور تلار سمئی فعبد اللہ مخلصا له الدین پراروان کسی کم دنو فدع اللہ بیا ذکر گئی اول ترغیب للقرآن دی دی زینوالی تر صورت احقاب پوری طول صورتنا ترتیب نزولی کی چه سنگ دک کشان دی ترتیب نزولی کم یوب الفسی دی دا 59 تن ورپسې 61 62 63 64 دا په یو نمبر دی تنزیل الکتاب اهمیت د داوی ذکر کوي ترغیب ال القران اهمیت د داوی تنزیل الکتاب خاتم الکتاب ته طرف د الله نه بزور اور ذات او د حکمت والا نه هینا انزلنا الیک الکتاب یقینا نازل کړه مې ته د قران مجید الکتاب بلا حق پاک مسئلہ بانے اگا حق مسئلہ کم ادا فعبد اللہ مخلصا له حل عبادت للہ وحدہ چھ عبادت پر صرف دچاوی دا اللہ تعالیٰ وی فعبد اللہ بلا حق پاک مسئلہ فعبد اللہ عبادت کوئی صرف او صرف دیو اللہ مخلصا له الدین مخلصا له الدین یو مطلب یو عبادت پہ حق روح دی عبادت او بل صورت دی عبادت یو دی عبادت بدن وی صورت ظاهری شکل او دویم روح دی ظاهری شکل دی عبادت اطاعت دی، یعنی دا الله حکمونه منل او عمل کراوستل، دا الله اډرونه منل اطاعت کلی، اطاعت کلی مکمل د الله اطاعت کول په ټوله زندګۍ کې دیتا عبادت وی صورتن. دا د عبادت ظاهری شکل لے جسد د عبادت، جسد د عبادت. دویم دی روح د عبادت، روح د عبادت. د عبادت روح چې دی هغه د محبت تامه، چا په شوق وي په مینه وي، ان تعبد الله کانک، چې هغه ورسی مرتبی د احسان. نو فعبد الله دا به وي چې کم دنو صورت د عبادت، او مخلص له الدین دا چې کم دنو هغه روح د عبادت. دا څه شی شو؟ یعنی عبادت وکه خو په شوق او په مینه وکړه. فعبد الله مخلص له الدین، مخلص له الدین یعنی په اخلاص وکړه، هر یو څیز لره کا بس الله کا. یعنی یو توحید تل عبادت، توحید تل معبود، چې معبود بسوی. دویمو توحید تل اراده، چې مراد به صرف سوکی الله، یعنی ریا به پکې نه وي. او دریم چې کم دنو اگر توحید تل مطلوب، چې مطلوب به صرف سوکی الله. توحید پی طلب، توحید پی المحبت، محبوب بم صرف سوکی اللہ تعالی. نو عبادت دی حتی و رسو، نو دو مخلص اللہ الدین دا مطلب دی. فعبد اللہ روح المانی وی عبادت دا اللہ ہو کا، نو دانا چی صرف ظاہری عبادت ہو کا، بلکہ مخلص اللہ الاطاعت، اطاعت طول پر طول داغو کا. یعنی آواز ظاہری رسمون دا عبادت نا، بلکہ مکمل اطاعت دا چا کول. درین فعبد اللہ عبادتو کا، دا عبادت خو مشرکانم کو، نو مخلص اللہ العبادت، مخلص اللہ العبادت چی صرف او صرف داغوی دا بل چا، صرف او صرف اخلاص. یو اخلاص چه نو هغه د فعل معبود، چې معبود بسوی. دیم اخلاص فعل اراده، چې مراد به صرف سوکی الله، ریا به نوی. دریم اخلاص فعل محبت، چې محبوب به صرف سوکی الله تعالی وی. دا ټول پکې مراد دی. الا لله الدین الخالص، خبردار واوري، صرف الله لدا تابعداری سترا. لله الدین الخالص، الله تعالی له دین او قانون یکی اواز سترا. زورن ذکر کئ والذین اتخذوا مشرکان، ها کسان چې غی جوړی د الله نه علاوه نور دی مواران د نفع او نقصان. عقیده دادا چې دې مونږ الله ته نږدې کئ، معنا بدهم مونږ عبادت نکو دی مگر د دې لپاره چې مونږ کړي الله تعالی ته نږدې. الا لیقربونا زلفا، دا چه کم دنو مفعول مطلق ده من غیر لفظی، الا لیقربونا مگر دا چه دی منگا کی اللہ تعالی تا نزدی، منگا اللہ تا بی زان نزدی کو، اللہ تعالی تا بی چه کم دنو زان نزدی کو. لا بد لنا من متوسطن، منگ لا متوسط سو داغا پا کار دی واسطا. ان اللہ کم بینم، اللہ پی سلو کی دی ترمین دا پاگا سکی چه دی بکی اختلاف کو. یقین اللہ رب العزت ہدایت نکے آچا تھا شاوی در اوزن اوگنا شکرام تا اللہ دنے مطرنا قدری کئی. زورن ذکر کئی لو اراد اللہ، زورن ذکر کئی شو گورا کتاب اللہ پدے مسئلہ راو لے گو. ہاو دی بیاون سے کمدنو نیاز دولی جوڑی، فکا اللہ لنائبان میں نیاز دولی وے، ہاو دی نزدیکت ذریعی وے ندا بد جوڑو لی، فا اللہ بوے لے وے کنشدہ گرے. لو اراد اللہ خیر آدوی دا اللہ رب العزت دا جوڑا اولو دنیا زولی و دا نائب، نو لستفا خامخا خوکڑا بیوی داغنا چھ پیدا کردی اللہ هغه چې د الله اراده وي توبه توبه پاک دی الله د نایب او د نیازولینا هغه الله دی یکی او زورور دلایل عقلیا دا الله نایب نیازولی تا حجت نشتا زکا چې صرف او صرف هغه پیدا کړی د اسمان او ځمکه بلا کې د پاره د ښکارا کولو د توحید یو کاویر لیلا لنار راته او شپې لره په ورځ باندې او راته او ورځ لره په شپه باندې پس اخر الشمس والقمر او خدمت کې لګولې دي کار کې لګولې دي نور اوس وګمای دام الیه ندی هر یو چې کوم نور روان دي تنه ټیمو قراره خبردار اغه لار زور اور نو وی ریګه ګورې حال غفار او بخون کې نو توبه و باسا دویم دلیل ځان ته وګورل خلقکم من نفس واحده صرف یوازې هغه پیدا کړی تاسو د نفس یو نه او بیا ګرځول د دې نه بي بي دو پانځ زرلکم او نازل کړی تاسو لا یعنی پیدا کړی تاسو لرا من الانام سارونا سمانه تاسو اج هڅ قسمونه سورته انام یو سل 143 کې داغه بیان شوی یو یخلقکم فی بطون امهاتکم پیدا کړی تاسو لرا پګړو زمیند استاد کی خلقه من بعد خلقین پیدائش پس دبل پیدائش نا پیدائش پس دبل پیدائش سورته حج 5 آیات کی او سورته مومنون 12 کی داغه خلقه من بعد خلقین تفسیر شوی دی طورن بعد طورن فی ظلمات ثلاث پدریو تیارو کی یو د گیډی تیارو بل د بچیدانی تیارو او بل د پریوان تیارو ظلمت الرحم ظلمت المیشما او ظلمت البطن نتیجه را دلائلو خده کارونو والا اللہ در افتاسو صرف او صرف اغد بادشاہی لا الہ الا ہو نشتہ لائک دبندگی بیددنا فابود اللہ لا معبودا الا ہو فانا تصرفون نکم طرف توارو لشوی تاسو کتاسو انکار کوئی یقینا زورنا ذکر کئی سر دیارینا کتاسو نا قدری کوئی ندا اللہ سے ضرر فاین اللہ زکا یقینا اللہ بیا جدر استاسونا استاسی با عبادت تیا جتیشتے والبتا ولا ارزال عباد الکفر آونا رضا کی گی دو قلو بندگانو نا پا کفر باندی یعنی اللہ پا نا قدر ہے و پا کفر نا رضا کی گی فاین تشکرو او کتاسو قدرو کدا اللہ یارزو لکم اللہ تعالی بچکم دنو خوشحال جستاسونا یارزو خوخی اللہ تعالی دا شکر استاسو دا پارا یعنی دا استاسو دا پارا خوخی اللہ اگر شکر سدے فاین تشکرو فعبد الله وان تعبد الله وحده كون شوي فعبد الله وكن من الشاكرين رسول رواني وكن من وان تشكروا كثر بد الله عبادتك سوره مائده درين ورزيت لكم الاسلام دينا ولا تذروا وازره وزر اخرى مسؤوليت شخصي دا قيده خلق ايه ركلا سړي خلق کوئی یعنی زما په ځای به د بل نه تپوس کېږي د هر یو سړی نه به د خپل تپوس کېږي والله ته دروازه تم زره وخوره نه باره یو باره اونکې بوج د بل او بیا عرب ستاسو اپس کې د ستاسو دي خبر بهکې تاسو په چې تاسو عمل کوو هن نه والی هم به ذااتې صدور یقینه الله پو پهسینی والله باندې فراز سنو پایدا مستر انسان زوره نه مشرک انسان ته زوره نه مشرک انسان ته پایدا مستر انسان زورون پاغه وقتی چه رسیگی انسان ده تکلیم مطلب داره چه ستا خپل فطرت اون پا یو ٹیم که موحد شی او پا یو ٹیم که تا صرف دا اللہ سا کئے عبادت کئے نبیا پا محالاتو کیوں لینا کئے چه تکلیم دا نلیری کی نبیا پا شعرات والی پاغه وقتی چه رسیگی انسان ده تکلیم پر آغواری دا خپل لرا را گرزی دون که غطا بیا چه ورکم دلرا نعمت دا خپل طرفنا تخویل خوالا خاتوا بلا استحقاق توي دا سچ دې مستحق ني او ورکم ولا ثم اذا خولو بیا چې ورکی الله درر نعمت د خپل طرفنا نو هیر کی دا انسان هاغه چراغ بلې دا الله تعالی غي تکلیف تا من قبل مخه وجعل لله اندازا او ګرځي دې الله لره شریکان لذلان سبيله بیا دې وي بلا ما پلان کې باور لرنده ولو خاندادا ایسادار تده ده پارا چه غلط کی نور خلق دلار دالانا واتوواه سمتا بی کفر که قلیلا فائده و اخلا سرد و کفر دی لگا گونتا یعنی سرد و کفر اللہ محلت در کئی یاو سرده چه کمدنو کفر کئی یاو سرده بی دینی کئی او ده تا منفعات دنیاوی ملاوی گی دا دلیل له حقانیت نه دی. کتاب التوحید کی ذکر کړی دی ان کون شیء یصل به منفعتا دنیویه من کف شر او جلب نفع لا يدل على انه ليس من الشرك. فیوسیز دنیوی منفعت حاصلیدل دا دلیل دی نه دګری چې دا شرک نه دی. دا خو الله مهلت ورکړي یقینا تیر دوزخیانو نا امن وقانتن تقابل راوړو امن وقانتن حیا غسو کو شغوی آجزی کون کے پترفون نشپی کے ساجدن سجدہ کون کے والا یریگی دا اللہ تعالی نا او مین لرید میں ربانہ دربی تو کمن ہوا لے سکا ذالکا حید پشاند آغا چا شغد آسینوی دویم تقابل لامک کے عمل فرق اوز دا علم فرق وارتوا علی اصطوی اللذینا ہے برابر یا کسان چغی پوئی گی ہوا کسان چغی نپوئی گی ہے او پوئی گی شفا عبد اللہ مخلص اللہ الدین او بل نپوئی گی اگر غیر اللہ عبادت کی واتخذو من دون اللہ اندازا مخی تیر شو او والذین اتخذو من دونی اولیاء یقینا نسیت اخلی اقل من اقل من پا دی فرق پوئی گی ہر سوک پا دی فرق نپوئی گی چه سو کوئی دوار یو شان دی ناغا اقل من نده. قولی آئی با دی اللذینا دا ترغیب الالحضرت تی کدی دا سرا اگه دی کمدنو بشارتم ذکر کئی و ترغیب الالحضرت. قول اردو آئی با دی اللذینا و بندگانو میں آکسانو دا دا اللہ را طرف نا اعلان دی نبی علیہ السلام پا خلی ہے اللہ کی. یا آئی با دی اللذینا و بندگانو میں آکسانو شیمانم راوڑ دی هتا قربکم او یریګ در خپلنا د بار دا کسانو احسنو شاید کمنو توحید منل وی احسنو د دې صورت ته دی فیاض دنیا په دې دنیا کې حسنتون خوشحالی دا په دې دنیا کې په مل الله خالا تراولی یعنی دا نه چې د الله توحید منل دا الله عبادت کول دا صرف د آخرت د پاره دی بل دنیا باندې خوسته شي وارض الله واسیا او زمکه دا اللہ تعالی دا پراخا یعنی کننی پریدی نو حجرتو کا خود دین ما پریدا توحید ما پریدا یقینا پورا بور کرش سبرناکو تا مزدوری دا دی بی صاحبا دلیل وحی راوڑو وقل انیو مرتو دی با دا توی شیارا من خواتا راشا کیارا دا مسلم بیاناو وارتوا یقینا حکم کرش ادماتا ازاو بندگی حکم دا اللہ یواز کون کی اغلر عقیدہ او کم کړه شه ده ما تر دې خبرې چې شم دې زو اول لغاړه کې خودونکو نام ورته وا اني اخافو یقینا دې اړېګم کنا فرمان حکم در رب می دا عذاب درځلو یې نه ورته وا الله اعبدو صرف او صرف د الله بندگی کوم زو سوتر کوونکه اغل را تابعدار خپل او عقیده خپل نو عبادت کوي دا غسو کوي چې تاسو خو خلاوه د الله نه یاره ورته وا یقینا تاوانیان دی آکسان چې تاوانی کړي هغوی خپل ځانونه وعلیم او خپل بال بچ فرض قیامت باندې خبردار دار تاوان صاحب دی لرا من فوقهم د پاس دی نه زلل من النار غلوس کې به وي د اور فامن تاسهم زلل او لاندې د دینه به هم غلوس کې وي د اور لاندې او باندې اور د دنیا اور چې دی هغه څوک ځان ته ودرولی نه شي دغه شان دي هغه له به ډایرکت ویخل دي او د اخرت پورې ځان ته ټیکاوي فلاندې به ته موري او باندې به تم شي الله دې تم محفوظ کړي. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار ذالک یخوف الله به عباده دا دې کوم دنو یری الله تعالی په دې باندې خپل بندگان یا عباده او بندگانو فتقونی نو یریږي زمانہ د دې صورت تقوا څه ده فعبد الله مخلص الله الدين والذين بشارت هوا کسانی تنبو تواغوت شاقی زان بچ کرده تواغوتنا هن یعبدوها دا چه بندگی وکیده دی من هن یعبدوها چه داغی حکم امانی وردر امانی اطاعت کلی فانا ابو الالله او راو کرده دل چه کمنا اللہ تعالی تا فدیل دا زیر فبشر باد فزیر ورک بندگانو لمی دا بندگان سوک تی حاق بختاری استمیون القولا چاغې دې کمنو اوري بیان قران اوري یا سمعون القول چا اوري قران توجه او محبت فیتبعون اسنه فدې تابعداري کې د خلکو احکاماتو د قران ټول احکامات کولی دي احسنه اضافت بیانی دی اضافت چه کمدنو بیانی دی فیاد تبیون احسنا یادی تابداری کئی تا اوامرو ویجتنبون نواهین او دا منحیاتو نزان بچ کئی نا بلی پی قیاس کرده دی فیاد تبیون احسنا درم دین کی چه کمدنو دا شوق پیدا کول چه خوب سے خوب تر و دنیا کی دا یو شوق دی چه دا خنا خو ہے جستجو کی خوب سے خوب تر کہاں اب دیکھتے کہ ٹھہرتی ہے نظر کہاں حالی ہوئی جستجو دا چه دا خنا خو دا خنا خو و نظر دے بکم لے ادری گی دا دن ببارک دا جوڑ کا چه خوب سے خوب و احسنو یعنی ترقی ورکا لگ دا توحید دن ببارا بوزا دا منزم ببارا بوزا پا اری اسیس کی محنت کوا پا زی ادری گا ما ہین باہر اے برادر بے نہایت در گئے باہر کے میرے سی بروے مئیس ادری گا ما مخبر ازا پا مینہ مڑی دل نشتا فیاد تبیون آسانا اولائک اللذین آداؤم اللہ دا خلق دیتا اللہ ادایت کردے او دا دی اقل من اقل من دیو پی جندل چه قرآن اوری او پا قرآن بانی روان دی دا دی چه کم دنو اقل من تقابل افا منا قاله کلمت العذاب آیا غصوک چه ثابت شوید بدبانی فیصل دا عذاب نو آیت اخلاس اون که دل ردور آغا سوک شادی پور که کمن هوا لیسا کذالکا آیا غصوک چه دب شاندی چه دا سنوی بشارت چردی مقابل لی واکستان چه زانی بچ کو تا مخالفت در اپنا اویا ریدل تر اخپلنانو دیل را بنگلی دی من فوقیا پاس دینا نور بنگلی مبنیتون جوڑی کلشوی تیاری تجری من تاتر نار پا ایک بلان داغین سندونا وعدد اللہ دا خلاف نکی اللہ دا وعد اخپلی حلم تران اللہ دویم باب فندویم باب کی ام دا غشان دی دلائل تقامل حلم ترائی فکر دینا نکڑے شیقین اللہ تعالی ورئی تبارن باران فصل کو ینابیا نو اللہ چلی دی لرا چینی پزمکا کی ابارانو نو چینی جوڑ شی بیارا و باسی بدی سر پسلونا شادل بدل دی رنگو نداغی بیاشی جی کم دنو یہی جو پوک شی نوینی با دی لرا زیار بیاو کردی اللہ تعالی خطوامن ریزا ریزا نو دی کارونو کون کی ایک کیواز اللہ دی نو عبادت صرف دشاو کی او بل نصیت پکی ام آورا چی دنیا باندی من آزے گا این نفی ذالک اللہ ذکرہ یقیناً پدے کے خامقہ نصیت تے تپاردہ قل مندو افا من شرح اللہ صدرہو تقامل افا من شرح اللہ آیا غزا آیا غصو کو شپرانی سیوی اللہ تعالی سینت دے اسلام تا جدی صورت اسلام دے ہوں پی جندو اطاعت کلی اسلام ہوں مکنا اسلام وجہو للہ اسلام ہوں دے فاب دل عبادت اسلام یو شری آغا سوکو چه پرانستی وی اللہ تعالی سینت دی اسلام تا یعنی پا ہر سکے دے اطاعت دچا کئی نو فوالا نور بشارت دے دے پا نور بانے دے طرف دا اللہ نا دے چه سکے نو نور دے سکے نو سدے فالا نور من ربی مقابلی اگورا نو تبایدی شی غرطی شی تور زڑی فوالا نو تبایی دے آس سخت زڑنو والا اولانا من ذکر اللہ دے یاد دا اللہ نا دی صورت ذکر سدے فعبد الله مخلص الله الدين اولئك في ظلال مبين اغبل شو فهو على نور مر او ديسو اولئك في ظلال داري بكم رأي صاحب كي هل لعنا الظلاثن الحديث دائد كم دنو ترغيب الى القرآن راجع قرآن كريم لا او دليل وحي هل لعنا تنازل کرده خيصة بيان هل لعنا الظلا فديما صلاة الله قرآن رالي قلده فعبد الله مخلص الله الدين کتاباً کتاب متشابهاً ده یو بلتائید که انکه اونه قتل کلوات ذکر وی کلوات نور وی کلوات اسلام وی کلوات عبادت وی کلوات شکر وی متشابهاً چول مطلب اسه ده یاو ده متشابهاً ده یو بلتائید که انکه مسانیا او بیا بیا رازی مضمون ده ای یا کنابو یا یو ناسو بودو وید خزامی ساقا لا اله الا اللہ تزار ربک لا تعبد الا اياه فاعبد الله بیا بیا روڑی بیا بیا مسانیا چې په دې سره کې رکینی مسانیا بیا بیا راځي مضمون ده تخشر من وجلود الذين رپیگی او لڑیگی تدینا سرمنی دا کسانو یخشان رب بگنیگی تدینا سرمنی دا کسانو شہریگی در اخپلنا او بیا نرمیگی سرمنی دا دی سرمنی نرمی شی چه کم طرف تا اڑی نو آغا طرف تاڑیگی عبادت شو کنو شو شورتوی کونو کئی چوتی مکونو اطاعتی کلی دے گنا سرمنی نرمی شی و قلوبم او زنون دا دی مخلص اللہ فضل کی صرف سوکتے اللہ دے الہ ذکر اللہ دادا اولیاء صفت تے دادا اولیاء صفت تے دینی نویلی شاغل اسبعا شیطان ور کی اواب یا اوچتی گی اور اخلاسی گی چھ ذکر دا اللہ سر اوچتی ہو دا اخلاسی ہیں او پدبانی تے کمدنو آل راشی او گڑا کی او کل تے کمدنو آغا اوچتول اور اخلاسول کی ویدن زلو جاری شوی دے وی نسینو اوچتی اور اخلاسی ویدن تے کمدنو زلو سے شوی دے جاری شوی دا دی بکلا کم دے آر آوی دا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ تا چاہوی اغیوی دا دیوال پا سر اکی نوی چی پا دبانی بیادا شیر آشی یای دا کوئی غاڑی تا سکی کی نوی دیتا دا صوفیاو پی اصطلاح کی قوت دا وارد او ضعف دا مورد وی قوت دا وارد او ضعف دا مورد چی کل عقیده مضبوط وی دا توحید عقیده مضبوط وی او زلکی تا کمدنو پاور طاقت زیاد تھی طاقت زیاد تھی اگر اللہ ذکر کئی مغزڑی قبلی اگر زائی نو موردم قوی دے زلس دے قوی دے چھ زلبان دے کم واردات رازی دا ذکر سر خپل واردات تھی دا اللہ دا نم سر دا کلمی طیبی سر خپل خپل واردات تھی چھ اگر انوارات کل رازی مغزڑی قبلولی شکیچ گئی ہے نو موردم قوی دے او واردم سدے قوی دے شکل عقیدہ غلط وی عقیدہ کمزوری وی او یو پیر دل ذکر ورکی نو دے ذکر واردات تی ناغی خپل واردات تی اثراتی دی ناغا پا دے زلز دی او اغای برداشت کولے نشی نو تک اوچت شی درز اوچت شی دا تدی دلیل لے چه دا سڑے عقیدہ غلط را عقیده غلط را زکه ده زلاغ انوارات قبلی زکه انوارات ده توحید ده قبله ولشی زکه قلوبه هم اموی او جلوده هم اموی ده زلکی قبول که توحید ده او پاندامونو عمل لی بس داد اولیاء و صفت ده و چه طول او راقلاسون لی بکنه نیویلی ابن کثیر هم پدیدی زیارت کرده او نورو داد ایداد دا اللہ ہدایت کی پدی سراغ چاہتے چیرا دو کی آسو کم چھ غلطی کی اللہ ننشت دل رہ ہدایت ورکو ان کے تقابل اپا مئیت تقیبی واجی ہی آیا آغا سو کو ازدان بچ کی پا مخ پلوانے یعنی مخ پا اور تدا سے مخامخ کی یا بار تاریت آیا آغا سو چھ بچ کی مخ پل لرام دبا دی سزانہ پرز قیامت تو کمن ہوا لے سکا ذالکا او بویل شیز ظالمانو تا ظالم نیو پی جندو والذین اتخذو من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا ما زوقو ما کندم تقسیبون او سکی آغا چتاسو بکول نمونه دی یری دی دنیا نسبت در اکڑا کسانو من قبلیم چمخ کردینو درال دیت عذاب داغ طرفنا چدیردو پویدلنا او سکو اللہ دیت شرم اور رسوائی شرم و رسوائی پدی جوان لند کی چه ده غیر اللہ عبادت کی نو غلام نشو نو شرم شو کنا او خام غازاب دا آخرت دیر غد تینو لو کانو یعلمون ارمان چی دی پویده ترغیبی للقرآن راشی ده شرک ده زائل کولو طریقه واری آغا و پس زائل کی گی قرآن کریم واورا ترغیبی للقرآن او یقینا زارم نال ناز بیان کردی میری پدپار ده خلکو پدې قرآن مجید کې هر قسم بهترین مضمون لعلهم يتذكرون د دې لپاره چې نصیحت قبول کی او نصیحت قبلولی سری فاعبد الله مخلصا له قرآن عربیه قرآن کریم په واضح جباره وای کې چې نه د شک او شبهه والا لعلهم خالصین وتقین وبالقلب منی لعلهم يتقون کې دې شي ځان بچ کې عبادت د غیر الله نه یو عمده مضمون دا وره ضرب الله مثلا رجلا فی شرکا یو سړی دی مثال یو طریقه لنډا یو سړی دی هغه د لفرس کا د لسو کسانو غلام دی او غلط کسانو توبه دا څه خوونه دی پیدا څه خپل خوې کوله کده سپو سم د سپو خوونه دی یو وای دی کې د مال ګډه رکړې ده هبل وای نه شي دی غړو ته پکې هبل وای دا د سپور دی راز پنسو دی پکې خیالي نیو یو وای بلبل وای یو وای پکې ولګاو بل وای باندې کابل وای په مازه کابل وای تیز وکړ یو پکې دا بس چل کای وسره فدا دې کم دنو یو سړی دی د لسو کسو غلام دی او هغه لس کسو بدخویه دی بل سړی دی د یو کس غلام دی او هغه یو هم توبه د الله د نیکو دومره ښه سړی دی چې د هغه نه ښې ښځه وایي دومره ښه سړی دی چې دی وله اوبه را وړي دا ورته نه وایي چې دا ګرمې دي که یخې دي ټیک دي که وله چای را وړي دا نه وایي چې یاره دا څنګه دا څنګه نه دی هېڅ پروا نه شته که وله جامې را وړي پروا نه شته ټیک دی بچه ټیک دی ټیک دی هسې ته اوس ووایا د کوم یو سړي ژوند ښه دی د دې یو چې غلام دی که د ډېرو ځکه د ده کار آسان دی د یو رضا کول څه دي آسان دي او د لسو د بدخویو رضا کول د ده ژوند خو په اور کې دی نو ځکه مثال له موحد او د مشرک دی موحد د یو الله بنده دی د هزارو غلامي یې څه کړه پرېښوده بس د یو الله غلام دی بس یو الله رضا کول هم کریم ذات عظیم ذات رؤوف ذات رحیم ذات دا غره دا کول څه دي آسان دي او دا غبل الیول الواوري بل وی غالوان دي خوخه دله ته کوم دروي جنډا وړ دله دا وړ دله دا وړ او په خویا د دې ځوان ګران نه او د موحد ځوان څه دي آسان دي اقبال وی ایک هی سجدا جسے تو غرا سمجھتا ہے ایک هی سجدا جسے تو غرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات چه کم سجده تا گرانه گانه پتا گرانه دا اگه سڑه ده زرگونو غلامو نسکه خلاصه ای توای غلامی نمانم غلامی نمانم ابسلوٹی ناک غلامی نمانم غلامی نمانم بعد یو الله غلامی وکن غلامه بختم شی غلامه بسی شی دیما طریقه ده مثال غلامان خودی اولی دل کنه خوصه و خبره که اوس لکا اختر را روان ده ها ده پختانه وی ده گنو نمورداری گی ده گنو نسکی گی وی ما لالا تا سستکلا و لالا ما تا سستکلا نو غل سو اولا کمبل کمبل یا اولا خبره پوی گی کنه نو کمبل غل یا اولا یو مالک پوی بی دا اختر جامع بولا غبل والی کنا پرونی خواغل رو جماعتی اوڑا نیخ نیخ و تا کیده و خاندلی و تا مالی خوچه لیت را وڑی و اغبل بوی سپلای بولا غبل والی اغبلوی توپای بولا اغبل والی ملاو بشی دی عجد بدک کشاندی دا عجد پا پورا او اغبل دا یو سڑی غلام دی ام بی جامع ام بی توپای ام بی سپلای ام بی دوڑای ام بی رو جماعتی ارس پا برابری اچھا تو نے بیٹول برابر ہی کنا ہدا یو تن غلام د موحد طول جتنے سر کی گی د مشرک یو نے سر کی اچھی کی اگ سر شی سے کم نہ اللہ نے تقدیر سره موافق شو دا اللہ نے تقدیر سره ہدای مثال ذکر کو بیان اللہ تعالی یو ناشنا مثال یو سڑی چې بده کی شریکانی بس خویا او بل یو سڑی چې خالص دی یوی حال سویانی مثلا حال سویانی مسالا آیا برابر دی چې کومه دواړه مثال کې شکر د خدای ته دومره خو منی الحمدلله بل اکثرهم لا علمون بلکې زیات دی نه پوهیږي نه ان کمیتون و انهم میتون دی وی مړ بشو نو خلاص بشو ته مړ بشو نه وای توبه مړ بشو نو خلاص بشو پتا جوړ اسرائیل څخه لیکل کړی دی کنه چې دی بمړی نه تاسو باندې پری انک میتون و انهم میتون یقینا دیمړ کیدونکو یقینا تمړ کیدونکو فائنو میتون او یقینا دیدی مرکی دون کی مرگ پا طولو رازی قرطبی وی وی مرگ پا طولو برابر کرده نو پا طولو بانده مرگ رازی دا عقیده را دا طولو مسلمانانو او دا اهل سنت والجماعت نمبره چه نبی علیه صلاة و السلام خپل دا دنیا عمر پورا کرده او دنیا که چه کم مرگو نو آغا والا راغله ده دا د ټول علي سنت والجماعت عقیده ده مرګ ولا راغله ده سوق ته په غشيان تعبیر کې سوق ته په موت کې خلک مرګ ولا څه شوی ده راغله ده د دنیا ژوند ته نبی عليه السلام چې الله کوم مقرر کړو درش په تکاله هغه الله تعالی پورا کړو او مرګ ولا راغله ده دا د ټول چې کندنو عقیده ده دیم عقیده د ټولو چې کمدنو اتفاقی هغه چې کمدنو دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام بدن مبارک په دې دنیاوي قبر کې صحیح سالم بالکل روغ رمټ دی آل انا کما وضع لکه چې څنګه کې خودلی شوی دی نو اکه شانتې سر و تازه پروت دا د ټولو چې کمدنو عقیده ده درېمه چې کمدنو دا ده د ټولو اتفاقی عقیده چې نبی علیه الصلاة والسلام نور انبیا پس د مرګ نه هغې چې کمدنو ژوندي دي دا د ټولو مسلمانانو عقیده ده چې پس د مرګ نه هغې څه دي سالورما د ټولو پدیبانی اتفاق ته چې هغه جوان چې کم پس د مرګ نه دی هغه داسې ظاهری جوان نه دی لکه څنګه چې مونږه د دنیا کې داسې یو داسې نه دی پدې د ټولو اتفاق ته صاحب د تشویش صدور تشویش تسکین صدور د تشویش صدور هغه هم چې کم نه لیکلی دی کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قبر مبارک نه پرده لري کړی شي او موږ د نبی علیہ السلام د قبر مشاهده وکړو نو موږ د نبی علیہ السلام د بدن مبارک نه د حیات انتظام نشو کولای دا به قاعده لیکلی د نبی علیہ السلام ژوند د قبر کې چې پس د مرګ کم دی پس د مرګ نه دی نو دا دنیوي ظاهری چې موږ څنګه ژوند یو نو داسې نه دی په دې د ټولو څه دی د ټولو اتفاق دی بلکل دی کې اختلاف نشته پوه نه شوې څو شوې پنځمه خبره هغه چې کمدنو دا ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام ژوند چې کمدنو اعلی افضل بهترین برزخي ژوند دی پدیم د ټولو اتفاق د ټولو پدې اتفاق کدی پوښتې د ټولو پدې باندې اتفاق څه خبر شوې پینځه پدې د ټولو اتفاق ته هیڅ اختلاف پدې کې نشته شپږم خبر چې دا کوم روحاني برزخي اعلی ژوند دی نو د دې ژوند د دې قبر مبارک سره د بدن مبارک سره تعلق شته او کنه د دنیا کې دا دنیوي قبر چي دي او دا بدن چي دي نو دې سره تعلق شته او کو تعلق شته او کو پدیم اتفاق ته پدیم اتفاق ته چې نبی عليه السلام بدن مبارک تا د هغه برزخي خوشالو او د هغه ژوند احساس کیږي احساس وته دی بدن مبارک تا د هغه خوشالو د هغه روحاني برزخي خوشالو دا غیس کیږي احساس وته په دې د ټولو اتفاق ته زما خبر پوهیږي څو خبرې شوې په دې د ټولو اتفاق ته وما خبره اغه اختلافی ده اغه ده چې دا تعلق څنګه دی زما خبر دی چې دا تعلق دا مسئله اختلافی ده بس. دی که نور اختلاف نیشتا. نور اختلاف ده واعظینو ده ستیج چه کمدنو ده خواهش جوڑه اونکو ده متعصبینو او ده زدیانو الزامات ده. دک قضیه و زیده دی که اختلاف ده. چه دا دغه تعلق چه ده دا سنگه ده. د دې هغه احساس کیږي دا هغه د بدن خوشحالی چې دلته احساس کیږي په دا څنګه کیږي په دې پوهیږي څنګه کیږي دا کیفیت په دې کیفیت کې اختلاف دی دا کیفیت منسوسی نه دی دا مخکینه چې کمی خبرې ما وکړي دا منسوسی وي په دې کې اختلاف او په دې کې اختلاف دا منسوسی نه دی نو چې یو منسوسی خبره نه وي او پاغی که اختلاف راشی و دا دا حق و دا باطل اختلاف تی دا دا شرک و دا بیدت اختلاف تی دا دا اعتزال و دا سنت اختلاف تی بیا خو امام شافی او دا امام بو حنیفه دا یو بلتا معتزله وی غیر منسوسی کی اختلاف دا دا علماء و حق تی چکیم پا دی که دا استاد و دا شاگرد اختلاف دا مشر و دا کشر اختلاف د استاد او د شاگرد د پلار او د زوی د مور او د لور د پیر او د مرید د دې اختلاف کېدل شي دای خبره نه کپرس کا اول د علماء دیوبند او د مشران علماء دیوبندی او شاعت د دې اختلاف اړوشته نه خو کپرس کشي دا علماء دی محققین ني او هغه علماء دی محققین ني کید کنه دا څه خبره ده دا محققین و غیر محققین دا غیر منسوسی مساله ده غیر منسوسی چه روح تعلق د بدن سره څنګه ده او شته نشته که دا پا ده تعلق وی که اسی وی خو احساس ورته سده کیگی دا منی نسه ضرورت شو جگره تا اختلافی زی بس داره دا اختلافی زی ده خو ارمان ارمان چه سوک چه کمدنو حق خبره او کی حق خبره سوک نه کوي دا چې کم پدی کې انختی دي هغه ته پتره چې دې کې ته کم نه دای شات والا په حق دي خبر ته پتا چې دا په حق دي خو زد او عناد راغستی زد او عناد دا معمولی اختلاف ځای دی پکې دا معمولی دا بیا کتابونه وګوره او دا و خبرې بزان ته یو ځای کې دا شپږ اتفاقی دا به وګوري چه دا ده اشاعت والاو پا کتابونو کشته او کنشته کشته او کنشته دا طول منی ویسا شیخ سب رحمه الله تعالی آغای او شیخ سب پنج پیر مد دا ذل حلالی دی دالوم کراچه تا تلیو تقی سب مد دا ذل حلالی ملاقات لناستو خبری که دلی نو مسئله دا حیات شروع شوا نو شیخ صاحب ویسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی شیخ صاحب تووی وی امیر صاحب تاسو لگ ما تا پریدی دا خبر وی دا خبر ما تا پریدی نو ویسا شیخ صاحب رحمه الله تووی وی حیات کے ہم بھی قائل ہے بس چی دا خبر آگو کڑا تقی صاحب تووی اچھا آپ حیات کے قائل ہیں ویسا شیخ صاحب رحمه الله وی ما تووی چه کی آپ کو ہم کیا نظر آتے ہیں کیا ہم یہ کتابیں نہیں پڑھاتے یہ بخاری مسلم ہم نے نہیں دیکھی ہے وی چه ما دا خبر اوپڑا وی اغماتے چه آگے نہیں چلنا مولنا بس بات ختم ہو گئی جب آپ حیات کے قائل ہیں اس طرف جو بھی کیفیت ہو کیفیت میں ہم بات نہیں کرتے بھی بس آپ حیات کے قائل آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے بس مسئلہ حیات ختم ہو گیا دا خبر ہے بس او دین روس غوبل غوبل غوبل دا صرف او صرف دا شہرت دا پارا او صرف او صرف دا غیر پہ اشارو گڑے دلو دا پارا او دا قرآن او دا سنت دا مخنیوی دا پارا دا سازشو ندی واللہ کنور پہ کسی شئی بغیر دا تعصب نبال ہے سر دا سوا اس پہ کنور نشتا او د دې مسلې اقدام دا به کم دنو ان شاء الله ارشاد والے طرف نه نیوی زکه متشابهات دي دا کیفیت د متشابهات نه دی. قران ویلی دی ولکن لا تشرون، بس بس ته بکیجت نشته، خو صرف به بکی دی را انخلی دی دپاره چې دا درس بند کم، ځکه دی درس کول نشي او طالب مطمئن کول نشي سیوا د دین ته سره بل لار نشته چې یبغونه هاي وجه یبغونه هاي وجه، بس صرف بدنامه ولی. دا دې کم دنو د حیات د مسلې لنډه خبره وا، د کځای کې اختلاف سي کم یو مسلک تاخله جوړخله، نور چې کم منسوسات تي داغي خلاف پنه کوي. نبی عليه الصلاه والسلام د دنیا والو د حال نه خبردار نه وي، دا منسوسات تي، دا د شرک دروازه به ته کولاوي. نبی عليه السلام دنیا والو له سفارش نشي کوله پس د مرګ، دا به تر منسوساتو نه خلاف کوي، منسوساتو نه خلاف کوي. د نبی عليه السلام ژوند په قبر کې دا سمن الله قسم چې مونږ په دنیا کې یو، دا به تر منسوساتو نه خلاف کوي، دا به منسوساتو نه خلاف دي. منسوساتو نه خلاف مکو، د شرک دروازې مکولاو، د مسلې چې کم حیثیت پاکه حیثیت وایا، پاکه حیثیت وایا، تجاوز مکو. ثم انکم یوم القیامه، بیا یقینا تاسو پر د قیامت در خپل سره تختصمون، جګړه وکوي، باس پکوي. منیشتا غر ظالم دا آغا چانا شاغا درو گوی پا اللہ و تعالی بانی او درو جن گڑی نیشتی آولا پاو کترال اللہ تام آئی نیشتا بجانم کی زہر درکی در کافرانو بلا شید ولینا ہوا والذی بشارت ہوا کس چراوی دل نیشتی آم و صدق بیهی او تصدیقی او کددو اول رشتی آر آوڑل جبریل او نبی علیہ السلام تصدیقو کو یا نبی علیہ السلام راڑل ابو بکر تصدیقو کو بیا نبی علیہ السلام راړل او ټول امت سوکو داری متقیان صدق تیو پی جند دی صورتو لہو ما شاو نائن دا ربیم دی لرے چه کمدن آغا چه دی بخو خیپنی زرب دی دادا بدلن مخسنینو مخسنین دیولی مخلص اللہ دی دا پارا چلر کی اللہ تعالی دا دینا بدای داغی چه دی کڑی دی ویج دی هم بدل بور کی دی لرا ور بکی دل را مزدوری دی بیا سن اللذیم تا دید پارا چلر کی اللہ تعالی را دینا بس آغا چلی کلی دیم یعنی آمال با تماف کی گناہ ہونا ویج دیوم اور بکی دل را مزدوری دی دو وجد خیستو آغینا چلی کول علیہ السلام بکافن عبدا بل طرف تولی دی قولی اللہ پورا ندیم خیانی دی اللہ پورا خبال بندہ لرا او یری تعالی را داغ کسانونا چلا اللہ نیلا وری وی کٹ پدر باندی واری وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ هوا سوک چه غلطی که اللہ نو نشت دل ہدایت ورکو انکه هوا سوک چه ہدایت ودو که اللہ نو نشت دل را گمراہ که انکه آئینش آئین دی اللہ زورا ورخاون دا بن لیا غستو وَلَا انسال تاون درین باپ او کتا رابلی دی لرا وَلَا انسال تاون کتا تپو سکر دینا دلیل اقلی اعترافی راوڑو چه چا پیدا کری اسمان نوزم کی مخام خواهی دی اللہ قول فرائتم اجز دا آلیہ و باطلو و تا وای خبر می کئ دا غسنا چې تاسو را بلی د الله نه علاوه کې راځو کې زما مبارک الله ر تکلیف رسولو وای دي دا سيزونه کاشفات ذری لری کون کې تکلیف د الله او کې راځو کې زما مبارک دې مهربانه وای دي دې بندون کې مهربانه د الله و تا وای پورا دې مال را الله پاک الله رضان اس پاری دان سپارو کی و تا وای قوم و زما عزیزانو همل ولا مکان دې کوم عمل کوئی پخپل وس مطابق کیا پخپل طریقہ ہن عامل دیما عمل کون کے دے بیان گاڑائی منی غالا سے ازاد چسک کئے کوا پسو بتالا منظر دے پو بشی تاسو چچا تبراشی ازاد چوب شرمی دلالا او دیر بشی بدبانی عذاب دائم ترخیب الالقرآن یقینا نازل کرنے تا تھا الکتاب قرآن کریم تپار دخل کو بالحق فاقا مسلمانی فابو دللہ مخلص اللہ فامن اتدا چاچ الارو مندلان مفایده ده پار ده خپل زان ده او سوک چه غلط شونه یقینا غلطی گی ده پا بال ده خپل زان بانده او نیتو پتی بانی زیموار حالو اللہ اتاو فلن بس دلیل چه کمدنو ده توحید راوڑو دلیل زان تا لگو گورا زان تا لگو گورا انسان که یو روح حیوانی ده یو روح الهی ده یو دا بدن ده حسا چه پیده اقلی دا روح حیوانی دی دا پا دی نور و زناورو کم دی او بل روح الهی دی هغه نقطه نورانیه چې د بره نه راغلی ده د بره نه راغلی ده بنده چې اوده شي بنده چې اوده شي نو روح الهی لږ بره شي خو د روح الهی چې دی نو د بدن سره په اوده کېدو کې داسې تعلق دی لکه اس چې په ورشو کې وتړی اس چې په ورشو کې وتړی او پړه دی له موږي پورې سکړ دی تړلې اوږد پړه دی او هغه چې کمدنو ګرځي سر کوي خو چې ناڅاپی کې دا سراکاږې نو موږي خواته څه کېږي راځي خو دکه شان دی د روح الهی نقطې نورانیه تعلق د دې بدن سره دی خو چې څنګه یې راویښی نو ډز هغه ورته څه شي هغه ورته راشي او دا روح حیواني چې دی نو دی لږ دباو شي څه شي دباو دغې دباوېدو ته اوده کېدل وایي توفي ورته وایي لږ څه شي دی لږ دباو شي نو د ده سا صرف وي او تصرف کولی نور څه نه شي کولی ځکه هغه بل ته نه هم تللی دی هغه نقطه نورانیت څه ده کله داسې وکړي چې الله تعالی په دې خوب کې په چا د مرګ فیصله وکړي نا چې کوم تللی دی نو پړې وشلی نا بیا واپس نه راځي پړې وشلو نا واپس نه راځي نو دی چې خلک پاسې سار نو مړي او چې لا چا د نیټه نه وي پوره نو هغه واپس شي راشي په تر هغې پورې په دې بدن کې وي تر څو پورې چې لا نیټه پوره شوي نه وي نو چې نیټه یې پوره شي نو بیا دې بدن ته راځي نه د قیامت نه مخکې د قیامت نه مخکې نو تصرف دی کولی نه شي د دې وجې نه نوم او موت دا یو شی دي خو نوم کې په بدن کې روح حیواني څه وي خو دباو وي او بدن کې دنه ختم شي په مرګ کې دنه څه شي او هغه روح الهي چې دی په هغه مرګ نه راځي د دې وجې نه وایي انسان جو هي ازلی نهي لیکن ابدی ضرور ہے انسان ازلی نہیں لیکن ابدی ضرور ہے دے انسان چې دن اصل روح الہی دے فدبانے مرگ نرازی فدبانے مرگ نرازی دے دم مرگ دا دے چھے دے بدن دے سشی انقطاع روح من الجسد دم مرگ تعریف چھے تاسو خودی میدان خلق ہے منگنال دیر نرازی دے اللہ یتوفا الانفس اللہ تعالی اخلصا ہونا په وخت د مرګ کې او هغه ساونه چې نمرې په خوب کې ټول واخلي پایونس کلتی ریسار کی هغه چې فیصله کړي پاګې د مرګ او راولېږي هغه نور پر ونې ته مقرره پورې هن فی ذالک یقینا په دې کې خامخا عبرتونه دي لپاره دا کوم چې فکر کوي زورنا هم اتخذ سره دې دومره دلایل آیا جوړې دي الله نه لا نور شریکان سوارشان وته وایا آیا ګر کدی وسنه لري معمولی او نه پکې عقلی ستبو ته بیا هم سپارشیان وای حقیقت دار چې وته وایا چې صرف الله تعالی له سفارش ټول اختیار نه الله دی عقیده د شفاعت د لوی شرک بنیاد وکنه صرف دا غدا با شهید اسمان زما کې او بیا بیا الله ته واپس کړی شي تاسو فایزا ذکر الله حالت د مشرک فایزا ذکر الله باور کې چې یاد کړی شي الله یکي आवाज اسمع ذات قلوب الذين فنفرت کی زړونه دا کسانو چې یقین نه کوي په آخرت باندې او باور کې چې یاد کړی شي هغه کسان چې الله من دوني د الله نه علاوه دي په دې بیا خوشاله توحید به دي شي قل اللهم سلورم باب دلیل عقلی مراوړو وحي او تموي پرته وای چې الله پیدا کونکي د اسمانو زمکي په پویا په پټو په کارو باندې ته فیصله کوي په میند بندګانو خپلو کې پاغه سکی چې دی پکې اختلاف کوي یا الله زموږ ټول حاجتونه پوره کا زموږ د رونو د خويندو د مشرانو د کشرانو د حاضرینو د غایبینو یا الله د ټول حاجتونه پوره کا یا الله طلبه کرام ملګری چې کوم بوتلې په خیر او عافیت یا الله خپل کورونو تراولا یا اله العالمین قیدیان حاجزان ټول په خوشاله باندې آزاد کا یا الله به مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد راولا یا الله د فلسطین د مسلمانانو مرسته وکړه یا الله یا الله زمونږ د بغیرتونه پاتې ده یا الله یا الله ته د هغې عاجزانو مرسته وکړه یا الله یا الله د حرمینو شریفینو د مقدسو مقاماتو د بیت المقدس حفاظت وکړه یا الله مدارسو د جوماتونو علماو طلباو حفاظت وکړه یا الله مسلمانانو د اسلام د خاورې حفاظت وکړه یا الله ټول مسلمانان یا الله په اسلام متفق او متحد کړه یا الله یا الله بیمارانو ته روغ صحت نصیب کړه الله. یا الٰه العالمین د طلبا ورونو چې تاسو ضرورت یا الله ته د غیبی خزارونه پورا کا. یا الله زړونو ولا د قران په نور ډک کا. یا الله لوی لوی درسونه پرې خوځلیو او یا الله دل تراغلیو. یا الٰه العالمین ته د زړونو کې د قران مجید د نور نه ډک کا یا الله. یا الله ته د قران خاص خادمانو ګرځاو یا الله. یا الله ته د دې د خلونو قران او سنت د دنیا ګډ ګډ پورا شو یا الله. یا الله ته پر رضا شې یا الله. یا الله ویلی نا ویلی سوالونو می الله پورا کا. یا الله د اختلافی ځایونو کې یا الله موږ ته حق خایا او یا الله موږ په هغه حق باندې کلک کا. یا الله ته د حق خودن کې یا الله. جواب ندا نشته دې مقام اجابت د دعا دې. والا وانا للذین سنو روایتونو کې راغلی دي اهدنی لمختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی الی صراط مستقیم. والا وانا للذین یا راولا او کچرتا شی د پاردا کسانو ظلمو چې شرک کړه وي هغه چې بزما کړي ټول او سره دا قومسلو دا غیم سره دینا او خامخا جرمانه کی ور کړی دی لاره بعد عذاب درځي د قیامت نا نو قبول بن شي ما تو قبول و بدالهم او کار وشي دی تا د الله طرف نا هغه چې دی بن غنل لم یکونو یا تسبون دی خو دا شرک نه ده کنه وی ما نه عبدهم الا ليقربونا و بدالهم کار وشي دی تا بعد دا غی شریک کړیو پته بوته بیاو لگی د دې عقیدې ګندا صورت بو تخکار شي او غیر بکی دی لرا آغاز اپ شری بګاب غنو حالت د انسان ته وګوره چې کله ورسیږي انسان ته تکلیف نه راغواړي مال را ثم اذا قول نا بیا چې ورکم دلر نه مت خپل طرف نن وای دی یقینا راکړې شي دا ما ته خپل نور باندې بلکې دا خپل قابلیت یا زد اهلم دې بلکه دا چې کمونو امتحان دی خو زیات دی نه پوهېږي نه یقینا کړی و دې خبرې له هغه کسانو چې مخکې دی نه قارون فماغرانم فایده ور نه کړه دی لره بعد نه کدې راغې چې دی کول نو ورسېدل دی تا بعد دا هغې چې کړي وو هغه کسان چې ظلمې کړی دی د خلکو نه در دا چې وبرسېږي دي ته سزاګانې د هغې چې کړي دي فما همدې معجزین او دی نه دي کمزوري کوونکي الله لره په تېښته دلیل عقلي هغې نه ګوري دي چې یقینا الله پراخه کوي روزای لره د پاردا غچا چیرې را دیو کیو تنګ یې یقینا پدې کې خامخانه خرید پاردا کوم چې مونږ یې ایمان راوړي قولي آی باندې الذین ترغیب توبې تا راځه توبو باسا ترغیب چې کمنو توبې تا قولي آی باندې الذین این درګه ما درګه نو امیدی نست سات بار اگر توبه شکستی باز آ راځه د الله دربار کې نو امیدی رښتا قولي آی باندې الذین وایا بندگانو میا کسانو چې شرک کړه او زیاتې کړه په خپل ځانو باندې همنا امید کېږي مې ربانه د الله نه راشي توبه واسي زکا شیخینا الله معاف کوي ګناہوں ټول الله دې موږ ته ټول ګناہوں معاف کړي زموږ ورونو خويندو مور او پلار رشتہ دارانو ټول او ټول استادانو ته الله ګناہوں معاف کړي ټول مسلمانانو ته الله معاف کړي هینا اول غفور الرحیم هغه الله ر بخنه کوونکی مې ربان وانیبو الى ربکم طریقه رتوبی طریقه رتوبی دادا وانیبو الى ربکم راو کرده اقبل رب دا واسلمو له او غاڑا کیک دیگه تا فابود اللہ مخلص اللہ واسلمو له من قبلیاتی اکم العذاب مخی دینا چرای ساوس عذاب بیا بستاسو مدد نکلیشی واتبیو احسان ما انزل الیکم احسان ما انزل الیکم سشه دی فابود اللہ مخلص اللہ او تابیداری وکړه دا خیستا واغی چې نازل کړی شوی تاسو طرف طرف تاسو مخکې دینا چرای تاسو عذاب ناصاب او تاسو پوئیږئ نه ان تقول نفس وای به ان تقول نفس دا چې ونه وای یو بنده یا حسرتا های افسوس زما علاما پاغ سوانی فرت فی جنب الله چې ما کمې کړو پاک د الله کې حق د الله کم نه ال عبادت لله ما پاگی کی کمی کڑو کمی سو ما نابدهم اللہ لیو قربون الاللہ پا ان کندل من الساخرین او یقینا نزوم کب گرنن کے ما ایدہ دیسی کب لگی منا او تقول لو ان اللہ آدانی بیا انو ایو بندہ چکا اللہ ما تا ہدایت کڑے وے نخام خواوے وزد متقیانونا و دا پریزگارانونا او تقول یا انو ایو بندہ پاو کی چوین دے عذاب ارمان چوے مال را دنیا تا واپس کی دل نو شو بوم زده نه قانونا بالا دا سنده دا یقینا راغلی اتا تا اتونه زما اتا دا رو جنو گانه دیلا را وستاک بارتا حوزان متبرو گانه تاوی چه خلق از بس پینسی وچه تو ما واستكبر تازان متبر وغانو وكنت من الكافرين تكبر لي تبايدا وكنت من الكافرين حويتنا قدرنا وذن انكار كون كنا افرز قيامت فيني باكسان كذبوا على الله شدروغي ويلو بالاباني وجوم مسودا مخونا ذي بتك توروي حالي سفي جهنم آيني سب جهنم كي زائد ركي دودو تكبر كون كو ولنا بلا شد بكي وينجي الله الذين بشارت او خلاصه بور کې الله کسان لرا چې هغه ځان بچ کړی د شرک نه په مفاضت په کامیابی دی باندې لا مسو مسو او برن سړي ته عذاب او تکلیف او نه بدی غم کوي اخیری باب الله خالق کل شی الله تعالی پیدا کوونکی داری او سیز هغه الله ر په زبانی وکیل کار جوړونکی صرف اغل د خزانه او چابیانې د اسمانو د زمکه هغه کسان چې انکار کړی د اسنه د الله نه خداری بربار او تاوانیان ورته وایا دلیل وحی هب غیر الله دعوی راوڑا په بل انداز فعبد الله مخلص الله الدین هب غیر الله عبید الله نه تاسو ما ته حکم کوئ چې دې عبادت وکم یا نه پویو یا جاهلانو جاهل چاته وای چې الله د حکم او د عبادت او د اطاعت مقابله کی د بل چا اطاعت کی د بل چا عبادت کی ولقد وحی الیک قباحت شرک دلیل وحی او یقینا وحی کڑی شوی دا تا تا هوا کسانو تا جستان مخ کیو دا صورت نام 88 نمبر کیو لو اشرکو لحبتوانو ماکانو یاملون هنام 88 اتا تی آئیم دا این اشرک دا کتا شرکو کو لایبتا ناملو کا نخامقا دول وشی عمل ستا او شیبتر بربادونا و تاوانیانونا بلکه صرف او صرف د الله نو عبادت کو د الله وکم من الشاکرین او شد قدردانونا قدردانه زورنا او یرا وما قدر الله چی شرک کئی نو د الله سا قدرو کو لکه مشرک کی ادب سده چی خلق وی چی بریلی چی کمدنو با ادب مشرک تی وی د شرک نلوی با یا نبی بلشتی دک دتا لکه تسنگ با ادب وی وما قدر الله او دی ادبونو کو عزتونو کده الله په مناسب عزت داغ باندې ولرد جميعا او زمکه ټوله قبضته هغه په قبضه د الله کې پرز قیامت او اسمانونه مفویات راتاو کړی شي په خلاص د الله کې کمایلی کو بشانی سبحانه پاک دی الله تعالی وتعالی او بالا او بلند تر دی داغ نه چې دی صدر جوړی یره د اخرت او بوکې به والش مش پیلای کې فسوائقا آمو فسرین وی ختم بشی برباد بشی بس او شاہ عبدالقادر رحمه اللہ وی فسوائقا بی خود بشی آمو محدثین و مفسرین نفخی دو وی نو آغا هم دقا دو وی او آغا سلور وی نو دا دو چه کم ننو پس دو دویم نفخی ننی او بکی با والیش بیلائی که فسوائقا نبی خود بشی آغا سوک چه باسمانو کی دی وزما آغا سوک چه بزما کی دی مگر آغا سوک چه دا اللہ اراده وشی آغا با بشی بیاو پکی ووالشی بدی که بل پناسا بای که بدی ولادی و گوری با پاس رخت الاردو او روخان وشی زمکه دا مخشر دا دا مخشر زمکه دا بی نور رب بیا پا انصاب او پا عدل دا رب دی پرانا دا رب دی واو دیل کتاب او کی با خودشی عمل نامی وجیه بین نبیین او را با رسطلشی پیغمبران او گواهان و خوزیه بینام او فیصله با اکلشی دی ترمیانزا بلحق پینصاب بلکل مناسب فیصله و هم لا ازلمون او دی سر بجه کمدن زیاده او نکلشی و او فیاد کلو نفسین او پورا بور کلشی هر بنده تا آغی چی کلی دی و او آلم بمای فلون آغا اللہ را پوا پکارد دی بانده و سیق اللذین کفرو تقابل راغی یرا او بشارت وسیق الذين او بشړل شي هغه کسان کفرو چې کفر کړل هغه به شړی چابه کو باندې او کوناشي کوناشي د کوي به ولي کې به دوزخ تا او بشړل شي هغه کسان کفرو چې کفر کړل اله جهنم جهنم تډاله ډاله حتا تر دې پوری دا جا اوا شرا شري چې کمنو دې دوزخ تا فوت یا تبوا بوا کولا وکړ شي وته ورونه وو نشته ورونه به جپی بند بې چه سن دوزخ تر او رسی نو گلوک پلاو بیکی و تا و آقا وو را شک دقا چه کم دینو ارسو هغه بوله دام خوشی دی داریک بوله مخلا راش اللہ ایتی مونگ تول مخکوش کی وقال لهم خزنتوا او بوئی دیتا هغه انتظامیه ده جهنم داروغا افسران بوتو وی اینور اغلی تاستا استازی من کم ساسونا یتون علیکم آیت ربکم چه بیان اولی تاستا ایتون در افساسو فاین فیرونکم او یر اولی تاستا پیشه در از استاسونا چه دادا قالو دی بوتی اولی نر اغلی وو ولیکن حقت کلمت ازم منگمت کسمتی وانو ولیکن حقت خسابت شروع فیصل دادا پا کافرانو بانی او باویل شیزی دن نشی پورونو دو جانم بانی همیشه بدی که نبت دی زاید تکبر کون کو زان خردگنون کو وسیق اللذینا او روان بکریشی او با شدلشی ساروی داغ کسانو سورلائی سیق دوابهم او او با شدلشی سورلائی داغ کسانو تقو ربهم شاگی زان بچکڑو در اخپلنا صرف دا چای بادت کڑو هلال جنتی جنت دلی دلی حتا اللہ دی بکی منگ راولی حتا تردی پوری دا جا اوها شدی چکم دنو راشی دیتا وفت حق ابواب اوها او دا مخی نبا کلاوی دروازی دلتا اواب راولو مخی نبا تا کلاوی دی بو تا گوری حال تا با خلق لگیای مندی ترلی بوی بویو نبوی گلو نبوی حدی بو تا روانی وقال لهم خزنتوها او بوی دیتا خزنتوها اغا انتظامیه دا جنت افسران و داروغه دا جنت سلام علیکم آفرین پتاسو سلامتی آ پتاسو بانی طیبتم مبارک دیشی داسو لرام طیبتم طیبین حیاتا طیبا طیبتم مبارک دیشی داسو لرام فدخلوها دنشی دیتا خالدین همیشه همیشه قالو الحمدلله خوبو ای جنتیان الحمدلله صفتون دو خدای توب یکی وازی اللہ غزات لردی صدقنا شکرونه دی شکرونه الله غزاد لرا چرشتی اک لمو سر واد اقبلا حورای کمون لزم کد جنت الارض مکر جنت نتفقو من الجنتی چه منگ زینی و بجنت که حیثون شا چه کم زی زمان خوخی پانه ما دلاله ملین نسخ سره جرد مزدور کارو وطر الملائکتا حویلی با فرشتو لرا حافین من حول الارش چاپیر چکرگ لگون کی حافین چکر لگون چاپیر گرزیدون کی من حول الارش دا چاپیر دا عرش نا شر عرش پی پتکڑی چار چاپیر گرزی دا بادشاہ دا تخت نا سنتریان گرزی چار چاپیر باکی بیانی سرد استائی نظر اپنائی و قوزی ابینام بلاق او فیصل با اکلشی دی ترمیان دا بلکل بین صاحب بانی او با ویلشیار طرف تا الحمدللہ رب العالمین صفتون دا خدای توب یکی آواز اللہ را شرف دا مخلوقات رے الحمدللہ رب العالمین صفتنا ذو الوهیت یکی وعزی اللہ لرا شرف دے مخلوقاتو